تندراوان بریالی د خیبر عملیات دی تندراوان بریالی د خیبر عملیات دی پنامد الله اکبر عملیات دی تندراوان بریالی د خیبر عملیات دی تندراوان بریالی د خیبر عملیات دی پنامد الله اکبر عملیات دی تندراوان بریالی د خیبر عملیات دی تندراوان بریالی د خیبر عملیات دی د شیطان په کلا و تنګیږي کړی نور د وینو سیلاب اخلي تور نړۍ لسیالۍ لاس په سر شولا عین مڼۍ تند خمار ذوالفقار تند خمار ذوالفقار د حیدر تندراوان بریالی د خیبر عملیات دی تندراوان بریالی د خیبر عملیات دی پنامد الله اکبر عملیات دی تندراوان بریالی د خیبر عملیات دی تندراوان بریالی د خیبر عملیات دی د هیواد په لمن د رڼا و قطار د الله په نصرت د بریا و قطار ازادۍ په جبین د ښکلا و قطار له تیارو سره جنگ لتیارو سر جنگ دی دل مر عملیات دی تندراوان بریالی د خیبر عملیات دی تندراوان بریالی د خیبر عملیات دی پنامد الله اکبر عملیات دی تندراوان بریالی د خیبر عملیات دی تندراوان بریالی د خیبر عملیات دی سپین بیرغ ماتوی د صلیب دروازې د یرغل په ټټر کی سړی شوی نیزې بدرګ فرشتې د تکبیر زمزمې کلا بند غلیم کلا بند غلیم لرو بر عملیات دی تندراوان بریالی د خیبر عملیات دی تندراوان بریالی د خیبر عملیات دی پنامد الله اکبر عملیات دی تندراوان بریالی د خیبر عملیات دی تندراوان بریالی د خیبر عملیات دی په اورو کې پخېږي لړمون د ناټو تاسو وینئ د نن او پرون د ناټو د ورثه پوپله درومې تړون د ناټو د وحشت تورتمو د وحشت تورتمو نو په سر عملیات دی تندراوان بریالی د خیبر عملیات دی تندراوان بریالی د خیبر عمل يدي فنما د الله اكبر عمل يدي تندر وان بريالي د خيبر عمل يدي تندر وان بريالي د خيبر عمل يدي مؤمنا د اخلاص امتحان وركوي زلمي غوري فمي نكي زان وركوي چاتك لخ بالخود فرسان وركوي مهاجرا فرسام مهاجرا فرسام او غر تندرا وان بريالي د خيبر عملياتي اذا كير فسام او غر عملياتي تندرا وان بريالي د خيبر عملياتي تندرا وان بريالي د خيبر عملياتي پنام د الله اکبر عمل یادی تندرا وان بریالی د خیبر عمل یادی تندرا وان بریالی د خیبر عمل یادی پنام د الله اکبر عمل یادی تندرا خيبر عمل يدي تندرا وان بريالي د خيبر عمل يدي تندرا وان بريالي د خيبر عمل يدي د جهادي ترانو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو لټول عام مسلمانانو او په خاصه توګه د حق د سنگر لسر سپارلو مجاهدینو همدارنګ لټولو استشهادیانو زخمیانو او بندیانو مجاهدینو الله تعالی دې د دوی قربانی قبول کړي په ډیر درنښت سره یې وهیله کوو هغه دا چې کله هم تاسو زموږ ترانې اوري موږ په خپلو دعاګانو کې مه هیروئ ځکه ستاسو دعا موږ ته تر هر څه قیمتي تحفه ده نو دا دی بیا درته نوی البوم د زخمونو امیل وړاندې کوو تاسو کولای شئ چې دا او همدارنګه نور جهادي ترانې د الاماره وی پانی د ترانو له برخې څخه ترلاسه کړئ.